पल कर गई चुल। देख तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू है गरम मामला, बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए। चन्नच तो दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवि न टंडन, नाग लगाने आई है बंधन, गोली चल गई धाए। नगर में विलती इगो में रहती, नगर में विलती इगो में रहती, टशन दिखाती फुल, और लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। चम कर दे गे हाँ ब्रांड में, और लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल।